leczyć, albo wymagają bardzo dużych dawek leków narkotycznych. I używamy do tego najczęściej roztwór alkoholu etylowego. Problemem jest jednak dostępność do tego leczenia. Na wizytę w poradni leczenia bólu trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Przełom w Libanie. Po raz pierwszy zapadł tam wyrok za przemoc w rodzinie. Mężczyzna został skazany za znęcanie się nad żoną na 9 miesięcy więzienia. Będzie też musiał wypłacić swojej 22-letniej żonie odszkodowanie o równowartości 10 tysięcy euro. Kobieta wyszła za mąż wbrew woli rodziny, ale jak mówi, mąż bił ją i katował co tydzień, na przykład gdy nie spodobało mu się, jak była ubrana. Ostatni raz skrępował jej nogi, oblał alkoholem i próbował podpalić. Następnie wyszedł z domu, obiecując, że wróci i ją zabije. Wtedy kobieta uciekła. Prawo zakazujące przemocy w rodzinie zostało uchwalone w Libii w kwietniu tego roku. Zaostrzone kontrole na brytyjskich lotniskach. Funkcjonariusze dokładniej przeszukują zarówno bagaż podręczny, jak i samych pasażerów. Powodem jest ostrzeżenie amerykańskich służb wywiadowczych przed możliwymi zamachami terrorystycznymi. Dżihadyści coraz częściej werbują bojowników również w Europie. A tymczasem islamscy terroryści zajmują już nie tylko tereny w Iraku czy Syrii. Teraz chcą, jak mówią, odzyskać Andaluzję, region na południu Hiszpanii. Ekstremiści poinformowali o tym na nagraniu zamieszczonym w internecie. Ewa Wysocka. Na filmie widać dwóch mężczyzn. Informują, że przemawiają z Syrii. Ostrzegam, że przewodzi nam flaga islamu i będziemy dla niej umierać, dopóki nie odzyskamy wszystkich okupowanych ziem, od Dżakarty do Andaluzji, zapowiada. Służby bezpieczeństwa donoszą, że internet stał się dla terrorystów islamskich nie tylko źródłem informacji, ale też agitacji. Za jego pośrednictwem są werbowani ochotnicy do Syrii czy Iraku. Tam też umieszczane są filmy szkoleniowe dotyczące m.in. przygotowywania samobójczych zamachów. Policja informuje, że aresztowany w Hiszpanii w marcu przywódca największej siatki werbującej dżihadystów miał 25 blogów i 20 adresów na portalach społecznościowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Niedawno brytyjscy telewidzowie zdecydowali, że najważniejszym wyzwaniem dla świata nauki jest odporność superbakterii. Nagrodę w wysokości 10 milionów funtów dostanie osoba lub instytucja, która dokona przełomu w badaniach. Teraz brytyjski premier powołał specjalny zespół, który ma opracować nowe antybiotyki. Zdaniem brytyjskiego premiera odporność wielu szczepów na antybiotyki grozi ludzkości osunięciem się w warunki średniowiecza, kiedy każda infekcja czy rana groziła śmiercią. Na czele panelu ekspertów, który ma doprowadzić do ożywienia badań i produkcji nowych antybiotyków, stanął ekonomista Jim O'Neill. Jak wyjaśnił BBC premier Cameron, myślę, że to ważne, żeby to był ekonomista, bo powstał problem rozwojowy, zawiódł rynek. Przemysł farmaceutyczny nie opracowuje nowych antybiotyków i Jim O'Neill zajmie się właśnie tym, jak stworzyć rynek dla tych nowych leków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. No, tymczasem eksperci powtarzają, że odporność bakterii to jest skutek ich nadużywania i apelują do lekarzy i pacjentów, żeby używali zdecydowanie mniej antybiotyków. I to była ostatnia informacja, teraz kolejna o 7.30. I co ty wczoraj, biedaku, robiłeś? Oglądałem film w telewizji. Daj spokój. Jakoś wypełniłem ten czas, ale dziwny to był wieczór, przyznają państwo. Dzień dobry, witam. Dziś będzie podobnie. Czeka nas to samo. Nie znowu będzie będziesz oglądał film? Tak. Zdecydujesz. Daj spokój. A może jakieś inne propozycje padną? No nie wiem. Dobrze, jest natomiast, ale jest ważna informacja z mundialu. Komisja techniczna FIFA uznała, że Chilijczyk Gonzalo Jara nie strzelił samobuja w meczu 1/8 finału z Brazylią. To gola zapisano na konto Davida Luiza. Aha, jednak. Jednak. Teraz Wimbledon. Ogromna niespodzianka i to przykra dla gospodarzy. Szkot Andy Murray nie obroni tytułu, a przegrał z rewelacją tego turnieju Grigorem Dimitrowem. Bułgar już osiągnął życiowy sukces, a przed nim pojedynek z Nowakiem Dziokowiczem. Wszyscy wiemy, jakim rywalem jest Nowak. Wiemy, jak gra, gdy jest w najlepszej dyspozycji. Nie spodziewam się łatwego pojedynku, ale wyjdę na kort, aby wygrać. Zawsze koncentruję się na mojej grze, kiedy wychodzę na kort. Prosta zasada, a proszę, jaka skuteczna. Drugą parę półfinałową tworzą Roger Federer i Kanadyjczyk Miloš Raonic. Dla Szwajcara to już 35. wielkoszlemowy półfinał w karierze. W turnieju pań w pierwszej parze dwie Czeszki. Lucy Szafarowa z Petrą Kwitową zagra, a w drugiej parze Kanadyjka Eugène Bouchard z Rumunką Simoną Halep. Drużyna z Gibraltaru, Lincoln Red Imps, zremisowała z Tórshavn z Wysp Owczych 1-1. Dlaczego podaję ten wynik? To pierwszy w historii mecz drużyny z Gibraltaru w europejskich rozgrywkach. Rewanż zaplanowano na 8 lipca. Nasze zespoły rozgrywają sparingi i teraz najciekawsze wyniki. Legia Warszawa, Arka Gdynia 0-0, Lech Poznań, Lechia Gdańsk 3-0, Śląsk Wrocław, Górnik Łęczna, to Beniaminek 2-2 i Dunajska Streda, to słowacka drużyna, przegrała z Wisłą Kraków 0-1. 60 milionów dolarów. Tyle w ciągu 5 lat zarobi Marcin Gortat. Polak podpisał nowy kontrakt z Washington Wizards. Negocjacje trwały zaledwie jeden dzień. Gortat wielokrotnie podkreślał, że Wizards mają u niego pierwszeństwo, jeśli chodzi o wybór drużyny. Wojciech Michałowicz, ekspert koszykarski, uważa, że Gortat podjął dobrą decyzję. Marcin wyciągnął wnioski z ostatniego przede wszystkim sezonu, czyli tego, że z taką drużyną, która jest na fali wznoszącej, która jest drużyną przyszłościową, warto się związać na nieco dłużej. Marcin przekonał się, że jest bardzo ważnym zawodnikiem dla Washington Wizards i myślę, że to miało kluczowe znaczenie. A poza tym ja myślę, że ta umowa spełnia jego warunki finansowe. Oj tak, tak. Myślę, że taka umowa spełnia warunki finansowe. Tak można by tylko pomarzyć, co? 12 milionów dolarów za rok. 60 za 5 lat. No a może byśmy to na dni podzielili? Ja to nawet sobie tego nie wyobrażam na dni. Ale za malutcy urośliśmy, troszkę. Michale. Dziś prawie wszędzie pogodnie. Zachmurzy się na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju, a przelotnie padać może na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Trójmieście, Białymstoku i Przemyślu, 22 w Elblągu, Katowicach, Tarnowie i Zamościu, 23 w Warszawie, Łodzi, Świnoujściu, Gorzowie i Bydgoszczy, a najcieplej we Wrocławiu, 24 stopnie. Jeszcze o jedną rzecz muszę cię zapytać. Bardzo proszę. Bo wczoraj byłeś w Jatugram. Tak, ale frajda, naprawdę. Nie spodziewałem się, że to może być taka przyjemność. Super, Tomek Grząda jest gospodarzem. No właśnie, z czego pyta? Odpytuje z różnych rzeczy, słuchacze dzwonią, pytają, dlaczego taki wybór, a nie inny. Ja wczoraj uruchomiłem jakąś taką solidarność bielańską, bo mówiłem o moim podwórku na Bielanach i o tym, jak byłem wielkim bohaterem z płytą Black Sabbath Paranoid. I odezwali się zaraz sąsiedzi. A to jedna pani z Leopolda Staffa, to ze Schlegera i w ogóle później dostałem kilka SMS-ów jeszcze od kolegów wspólnie, którymi żeśmy tam mieszkali. Ja tu Bielany górą. Ja tu gram, nowa audycja wakacyjna. Przypomnij, o której? O godzinie 12 z minutami. Tomasz Grząda zaprasza i zaprasza zawsze kogoś z dziennikarzy. Z tego, co wiem, mogę zdradzić, to będzie dzisiaj? Nie, nie wolno tego zdradzać. Nie wolno zdradzać? Nie. Nie wolno. Ale nie będzie niespodzianka. Nie będzie niespodzianka, ale to bardzo, bardzo sympatyczna niespodzianka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś w Rzeczpospolitej. Jak monitorować pracownika? Kto nadużywa służbowych aut? Kto może przeglądać służbową pocztę? Gdzie kończy się kontrola, a zaczyna inwigilacja? Czytaj dziś w Rzeczpospolitej w dodatku dla prenumeratorów Prawo i Praktyka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7:00. Zostawianie kluczy, gdzie i do kiedy można było zostawiać pod wydzieraczką, o tym dziś rano rozmawiamy. Pan Łukasz napisał, nawiązując do zostawiania kluczy w różnych miejscach, będąc w jednej z pierwszych klas szkoły podstawowej, a była to notabene połowa lat 90. Wychodząc do szkoły, zostawiłem klucze w zamku, od zewnątrz. I nikt obcy nie skorzystał z okazji, ale co się działo po powrocie? Panie Łukaszu, jestem sobie w stanie to wyobrazić. 227 trójekranek @polskieradio.pl, a także 71335. Gdyby Państwo w tej sprawie chcieli, to zapraszamy. O wyścigach konnych na Służewcu porozmawiamy już niedługo, za 4 minuty, a w międzyczasie nasza piosenka dnia. To Vertical Horizon. My first and last mistake. Every promise that I break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. To nasza piosenka dnia. Zawsze przyjemnie policzyć cudze pieniądze i szybko przeliczyliśmy zarobki pana Marcina Gortata. Pani Marta z Trójmiasta obliczyła, że to około 33 tysięcy dziennie dolarów. Czuwaj, dziękujemy. A ktoś jeszcze policzył, że to o 4,5 tysiąca złotych na godzinę. Ja z takim oto kuriozum dzwonię. W latach 90. na początku, a i owszem, trzeba już było zamykać drzwi, więc pamiętam, jako dziecko nosiłam klucz na szyi, ale ponieważ mieszkaliśmy na parterze, a moja mama bardzo lubiła świeże powietrze, to namiętnie zostawialiśmy otwarty balkon na oścież. A ponieważ zdarzało mi się gubić ten klucz namiętnie, no to co, siup przez balkon. Drzwi bardzo dobrze zamknięte, natomiast balkon bardzo dobrze otwarty. A ponieważ parter, no to łatwo. Bardzo łatwo. To teraz będzie bardzo dużo świeżego powietrza. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po siódmej. W tę niedzielę będą odbywały się po raz 70. derby warszawskie na torze wyścigów konnych na Służewcu. W tym roku obchodzą okrągły jubileusz. O błękitną wstęgę będzie walczyło 15 trzyletnich koni. Kto raz był na wyścigach, ten wie, że atmosfera tam panująca udziela się każdemu, zwłaszcza gdy są derby. Idą, zwarta grupa. Ta skala prowadzi po wewnętrzu. Atmosfera derbowa jest zawsze wyjątkowa, jedyna w swoim chyba rodzaju. Piotr Piątkowski, jockey. Zawsze jest gorączka derbowa, zawsze jest ten jedyny wyścig, no bo to jest jedyny wyścig dla konia. Najważniejsze dla konia, bo koń może startować takiego nie tylko raz w swojej całej karierze w życiu. Jeśli ten koń wygra taki wyścig albo zaprezentuje się jakoś porządnie, to co wtedy? Każdy chce kupić derbistę. Krzysztof Ziemiański, trener. Ktoś, kto już troszeczkę zna wyścig i trochę widział, to kupując konia, myśli o derby. Dlatego co roku kupuje się kilkaset nadziei. Z tymi nadziejami bywa różnie, bo czasami przychodzą na wyścigi osoby, które się na koniach kompletnie nie znają. Idą na ten padok, obserwują te konie i słuchają tych różnych porad. Każdy ma tam swojego jakiegoś faworyta i bardzo dużo takiej publiczności, która jest pierwszy raz, czy nawet drugi, to z wyglądu konia. Jeżeli mu się koń podoba, to jest dla niego faworyt. Mówiłem cię, ona się tylko na kabanosy nadaje. Mówił facet Bandera pęcina z tytanu. Mówił facet tak. Tytanowe pęciny? Może też. Ja bym się sugerował więcej właśnie wyglądem konia. Przede wszystkim, czy się zachowuje spokojnie na padoku, czy jest w miarę zrelaksowany. A może mi pan podpowiedzieć, jak wygląda zrelaksowany koń? Tak jak człowiek. Zachowuje się spokojnie, nie capluje, tak jak to się mówi w naszym języku wyścigowym, tylko idzie spokojnego stępa, patrzy na publiczność, rozgląda się, nie jest spocony właśnie, nie zdenerwowany. Jedno takie jest porzekadło, które mówi, że jak ktoś przychodzi pierwszy raz na wyścigi, to powinien sam wytypować, bo zazwyczaj za pierwszym razem się wygrywa. Ci bardziej zaawansowani gracze to mają jakieś takie swoje tam już schematy gry, dzielą wzrost konia przez obwód nadpęcia i wychodzi im numer jakiś, który należy obstawić. Na pewno trzeba przeczytać performance w programie, bo no widać, czy koń biega coraz lepiej, bo zazwyczaj tam są trzy wyścigi podane ostatnie. No i jeżeli widać, że w pierwszym z nich był drugi, w drugim czwarty, a w trzecim ósmy, to znaczy, że ta forma nie rośnie. Należy się też troszeczkę tym kierować i nosem. Po starcie zdecydowanie wysuwa się na czoło najlepszy polski trzylatek Goodbye, zwycięzca tegorocznych derby. No chodzi Goodbye'a! Idzie lep w lep, wysuwa się o lep, wygrywa! Imieniem nie. Imieniem też się niektórzy kierują i mówią, że jak koń ma głupie imię, to raczej jest słaby. Co to znaczy brzydkie imię dla konia albo głupie? Ładne imię to jest krótkie, dwusylabowe. Mówi się, że koń powinien mieć literę R w imieniu. Jest to szczęśliwe. Na przykład był koń, który się nazywał Skamienielina. No to jak taki koń może dobrze biegać? No to jest sposób na grę. Krzysztof Górski, dziennikarz Polskiego Radia i znawca koni. Ale oczywiście lepiej znać się trochę na koniach, poradzić się. Pani wspomniała, że są tacy doradcy, tacy gracze wieloletni. Tor troszkę opustoszał warszawski. Pamiętam, kiedy było kilkanaście, a nawet ponad 30 tysięcy widzów przy wielkich wyścigach lat 60. czy 70. Teraz zwykle jest kilka tysięcy. No i tłoczno było na zeszłorocznej Wielkiej Warszawskiej, było chyba ponad 10 tysięcy. Mówi się, że szczególnie Wielka Warszawska, ale także derby, to są dni, w którym prawdziwi warszawiacy spotykają się na służewcu. Jak pan przewidział kolejność? Kolejność? 7, bo 7 dzień tygodnia. 1, bo pierwszy raz jestem na wyścigach. A 4, bo koń ma 4 nogi. Pamiętają państwo, Nikodem Dyzma wygrał wtedy fortunę, ale są też tacy, którzy fortunę stracili. Jak o wyścigach mawiał klasyk, w tym drzemie moja słodka tajemnica, że ja nie gram, tylko robię za kibica. Na służewcu była Anna Rokicińska i proszę pamiętać, ważne, żeby koń nie caplował. Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Yeah. Ooh-hoo. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. Śpieszymy z wyjaśnieniami dla słuchacza. Nie, konie nie powinny, tak jak piłkarze, gryźć trawy w czasie zawodów. 22 minuty po siódmej. Ponownie prasa i Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej sondaż. CBOS zdecydowane nie dla klauzuli sumienia. Przeważająca większość Polaków nie zgadza się, by lekarz mógł odmówić skierowania na badania prenatalne, a nawet wykonania aborcji. To samo dotyczy antykoncepcji czy in vitro. Podpisanie przez część środowiska lekarskiego deklaracji wiary wzbudziło ostre polemiki. Z badania CBOS wynika, że nie spotkało się to ze zrozumieniem większości Polaków. Przyzwolenie na odmowę przez lekarza podjęcia działań medycznych, gdy są one niezgodne z jego sumieniem, ale prawnie dopuszczalne, wynosi od 12% od skierowania na badania prenatalne do 32% to wykonanie zgodnej z prawem aborcji. Przeciwko klauzuli sumienia najczęściej są mieszkańcy dużych miast, prywatni przedsiębiorcy, personel średniego szczebla i pracownicy administracyjno-biurowi. Wśród tych, którzy zgadzali się na korzystanie z klauzuli, najwięcej było osób z wykształceniem podstawowym, mających 65 i więcej lat oraz najmniej zarabiających. Rozkład opinii wśród elektoratu poszczególnych partii jest przewidywalny. Najwięcej zwolenników klauzuli sumienia jest w PiS i w PSL. Interesujące jest to, że nawet wśród przeciwników aborcji aż 61% uważa, że lekarz nie może odmówić skierowania kobiety na badania prenatalne, 46% na zabieg przerywania ciąży, a 37%, że nie może odmówić przerwania ciąży, gdy prawo na to zezwala. CBOS zdecydowane nie dla klauzuli sumienia, ten sondaż w Gazecie Wyborczej. Kolejny sondaż, tym razem z Gazety Polskiej Codziennie. 60% Polaków chce dymisji rządu. Większość społeczeństwa ma negatywny stosunek do partii rządzącej. Polacy są także zdania, że główni bohaterowie afery taśmowej, w tym prezes NBP Marek Belka, powinni utracić stanowiska. Platforma ma przeciwko sobie wszystkich, z wyjątkiem najwierniejszych wyborców, podsumowuje politolog dr Rafał Chwedoruk. Z badań przeprowadzonych przez Warsaw Enterprise Institute wynika, że 55% badanych chce odwołania ministra Bartłomieja Sienkiewicza, a co czwarty jest zdania, że powinien on zachować stanowisko jedynie do czasu wyjaśnienia afery. Jeszcze większą niechęć daje się zaobserwować w stosunku do Marka Belki. 67% badanych uważa, że prezes NBP powinien podać się do dymisji. Przeciwnego zdania jest jedynie 11%. To w Gazecie Polskiej Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Asfaltem dużo szybciej niż po torach. Jeszcze nigdy dysproporcja czasowa w podróżach między samochodem a pociągiem nie była tak duża. Wybierając się w niektóre trasy autem, zaoszczędzimy nawet kilka godzin i być może sporo nerwów. Na większości przeanalizowanych przez dziennikarzy tras samochód ma przewagę. Czas przejazdu wyliczyli według Google Maps, który prognozował korki. Dla potrzeb porównania przyjęli, że jazda odbywa się z centrum do centrum, bez postojów, za to z przepisową prędkością. Źródłem danych kolejowych był serwis Rozkład PKP.pl, przy czym z listy dostępnych połączeń wybierali za każdym razem to najkrótsze. Okazało się, że wbrew trendom unijnym w Polsce samochód pozwala dojechać prędzej, nawet w przypadku najdłuższych połączeń, ponad 400 km, gdzie szybszy teoretycznie powinien być pociąg. I o tym w artykule w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Rzeczpospolita. Oczy do regeneracji. Nową metodę przywracania wzroku ofiarom wypadków opracowali naukowcy z kilku amerykańskich szpitali. Badacze nauczyli się, w jaki sposób na zawołanie wytwarzać nową rogówkę, wypukłą warstwę chroniącą gałkę oczną. To właśnie rogówka najczęściej ulega uszkodzeniu w wyniku urazów mechanicznych lub chemicznych. Atakują ją również wirusy i bakterie, powodując stany zapalne. Urazy i choroby tej części oka należą do głównych przyczyn niedowidzenia, a nawet ślepoty. Obecnie stosowana procedura zakłada wymianę rogówki pacjenta na rogówkę dawcy, osoby zmarłej. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że mają lepszą metodę. Na łamach pisma Nature ogłosili, że udało się im zregenerować chorą rogówkę dzięki komórkom macierzystym. I o tym w artykule Oczy do regeneracji w Rzeczpospolitej. Poranną prasę przegląda dziś Maja Borkowska. 26,5 minuty po siódmej. Dzień dobry, witam. A propos zostawienia kluczy, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy ktoś mówił albo pisał o tym, ale popularnym miejscem byli sąsiedzi zazwyczaj, albo karteczka z numerem, na przykład klucze pod ósemką. Czasami zdarzało się, że pod ósemką była karteczka klucze pod szesnastką. Wyszliśmy i nie było iPhone'ików, tablecików, a system karteczkowy się sprawdzał i klucze zawsze trafiały do adresata. No proszę, działało. Jeszcze list od pana Marcina. W latach 80. zgubiłem klucze do domu i o tym zdarzeniu poinformowałem, rozwieszając na osiedlu kartkę z adresem domowym. No brawo, na szczęście nikt się nie zgłosił. Nie strasz mnie. Nie boję się. usłyszeli 7.30. To znaczy, że czas na skrót wiadomości, Beniamin Filip. Prawie 250 obłożnie chorych pacjentów na Śląsku od lipca musi korzystać z pomocy innych pielęgniarek. Chodzi o dotychczasowych podopiecznych 17 stacji Caritas diecezji gliwickiej i opolskiej, które straciły kontrakty z NFZ-em na opiekę długoterminową. Śląski Oddział Funduszu poinformował, że w konkursie zwyciężyły oferty, tu cytat, w optymalnej jakości i po dobrej cenie. Caritas przygotowuje kolejne odwołanie w tej sprawie i już teraz trzeba było zwolnić 35 pielęgniarek. 1 200 000 złotych kaucji za króla bursztynu. Wiktor Bogdan opuścił wczoraj gdański areszt śledczy. Taką decyzję podjął sąd okręgowy, który rozpatruje wniosek o jego ekstradycję do Rosji. Mężczyzna dostał zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Rosjanin z obwodu kaliningradzkiego jest podejrzany o wyłudzenie ponad 350 milionów rubli, czyli około 31 milionów złotych podatku VAT. Zdaniem rosyjskich śledczych miał tworzyć fikcyjne koszty i w ten sposób wyłudzać pieniądze. Broń chemiczna wywieziona z Syrii trafiła na amerykański okręt. Wczoraj duński kontenerowiec przewiózł do jednego z włoskich portów gaz musztardowy, składniki gazów paraliżujących i sarinu. To ostatnie z materiałów, które wskazał międzynarodowym inspektorom rząd w Damaszku. Chemikalia zostały w porcie przeładowane na okręt Stanów Zjednoczonych, zostaną zneutralizowane na morzu. Yeti wciąż tylko legendą. Testy próbek DNA nie potwierdziły jego istnienia. Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował 36 próbek sierści, rzekomo zgubionej przez to stworzenie. Okazało się, że próbki pochodzące z Butanu, Indii, Indonezji, Nepalu, Rosji oraz USA należały do zwykłych ssaków, w większości niedźwiedzi, chociaż była tam również sierść tapira malajskiego, jeżozwierza, jelenia i owce. W skrócie to wszystko. Kolejne informacje w serwisie za niecałe pół godziny. Wiadomości ekonomiczne. Skąd owce? Arkadiusz Ekiert. Unijne normy wyśrubowane, ceny być może też. Mieszkania mogą zdrożeć z powodu nowych wytycznych Unii Europejskiej dotyczących zużycia energii przez nowo budowane budynki. Te regulacje będą obowiązywać od 2021 roku i mogą doprowadzić do wzrostu cen, ostrzega Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ekspert mówi, że branża budowlana jest w stanie budować tak zwane domy pasywne już dzisiaj. Problemem jednak jest ich koszt. My poprosiliśmy jedną z naszych firm członkowskich, aby przeliczyła na takim gotowym projekcie, fizycznie stojącym budynku, ile dodatkowo musiałaby doinwestować, aby uzyskać tą wyższą energooszczędność, która jest obecnie wymagana. Budynek powstał jeszcze przed 2014 rokiem. Ku naszemu zdziwieniu i przerażeniu okazało się, że koszt samych okien poszedł w górę o ponad 50%. Tymczasem, jak dodaje przedstawiciel branży deweloperskich, polski rząd przyjął zbyt rygorystyczne przepisy. To niestety jest martwiące dla nas, ponieważ wydaje nam się, że jednak jesteśmy nadal dużo biedniejszym krajem niż kraje Europy Zachodniej. Tymczasem faktycznie nasze oczekiwania i nasz plan działania jest bardziej restrykcyjny niż ma wiele krajów, które mają klimat o wiele łagodniejszy. Obawiamy się po prostu, że nie będzie stać nabywców na pokrywanie tak dużych kosztów. Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest w trakcie prac w Sejmie. Za oceanem w firmach w Stanach Zjednoczonych przybyło w czerwcu 281 tysięcy miejsc pracy, wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Service. Analitycy oceniali, że w czerwcu przybyło 205 tysięcy miejsc pracy. Czerwcowy odczyt danych ADP jest najlepszy od listopada 2012 roku. Rośnie w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie we wszystkich branżach. Nie dziwią więc lekkie wzrosty na amerykańskiej giełdzie. Na zamknięciu środowej sesji Dow Jones Industrial wzrósł o 0,12%, Standard & Poor's 500 zyskał 0,07%, stracił tylko Nasdaq Composite, ale niewiele, 0,02%. Wracamy do kraju. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,40 zł, euro kosztuje 4,14 zł, dolar jest po 3,03 zł, funt brytyjski kosztuje 5,20 zł, a uncja złota w tej chwili kosztuje $1,323. Dziś zachmurzy się na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju. Przelotnie może padać na południowym wschodzie, a poza tym będzie pięknie i słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 20 stopni w Kołobrzegu, 21 w Trójmieście, Łomży i Krośnie, 22 w Bielsku Białej, Tarnobrzegu i Chełmie, 23 w Warszawie, Piotrkowie, Zielonej Górze i we Włocławku, do 24 stopni w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

1335. Ktoś napisał, że pani redaktor nerwowa, ale wcale nie nerwowa, bardzo łagodna. Opener Festiwal 2014. Pani redaktor, czyli Agnieszka Szydłowska, która jest na festiwalu. Zanim porozmawiamy o muzyce, bo przed chwilą Metronom i oni wczoraj wystąpili, to chciałem zapytać, bo dziś trochę o kluczach rozmawiamy i o tym, gdzie kto zostawiał innym mieszkańcom. Jest takie miejsce na Openerze, w którym można znaleźć zgubione klucze albo zostawić, jak ktoś coś znajdzie? No to raz jeszcze dzień dobry i zupełnie nerwowe. Oczywiście tak, takie potrzebne sytuacje rozwiązywane są w praktyce na festiwalu. Jest punkt, do którego można odnieść znalezione rzeczy, ale korzystają uczestnicy także z miejsc często odwiedzanych, na przykład szatni, gdzie można zostawić swoje torby duże lub z cennymi rzeczami. Zostawia się także czasami rzeczy na przykład w specjalnym namiocie mediów, licząc na to, że media nagłośnią, ale to jest i tak nic. Mamy w tym roku też na festiwalu taki słup ogłoszeniowy, gdzie można przyklejać ogłoszenia, na przykład dokonując różnych zbiórek, czy też inicjując towarzyskie spotkania, ale niczym jest to wszystko w kontekście przygody, którą mieliśmy na Openerze. Jesteśmy na Openerze 11 raz. W związku z tym wiele się zdążyło zdarzyć w ciągu tych różnych festiwalowych dni. Między innymi wyobraź sobie, że któregoś roku, któregoś dnia, wieczorem z naszego studia radiowego na festiwalu wyszedł mikrofon. Bo mikrofony są bezprzewodowe. Dostał nogów. I ponad... Tak, dostał nóg i ponad 2 godziny, dzięki temu, że był cały czas włączony, poszukiwano go po terenie festiwalu. Czarny mikrofon, ciemną nocą na festiwalu, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, i się udało. Tak więc mikrofon do dziś dnia służy, ale była to jedna z tych takich bardziej energicznych akcji i odnaleziono mikrofon. No dobrze, tak, to przechodzimy teraz do muzyki. Jak to było wczoraj? Powiem wam szybko, że wczorajszy dzień był bardzo udany. Po pierwsze, od razu mieliśmy test pogody od deszczu po bardzo piękne słońce, a po drugie mieliśmy test muzyki. Zespoły gitarowe i zespoły, które grają muzykę elektroniczną, walczyły o uwagę słuchaczy bardzo skutecznie. Zarówno na głównej scenie, gdzie wczoraj właśnie rządziły gitary, a wszystko rozpoczęło się od koncertu zespołu Interpol. Przyjechali do nas właściwie tuż przed wydaniem swojej najnowszej płyty, ona ukaże się we wrześniu. Zagrali festiwalowo. Zresztą słuchaliśmy tego wspólnie na antenie, bo ten koncert był transmitowany. Największe przeboje. No a potem wyszli po nich na scenie dwaj panowie, którzy tworzą duet The Black Keys. Za chwilę jedno zdanie o tym koncercie, natomiast w innych częściach festiwalu cały czas oczywiście trwały występy. Zespół Metronom gra muzykę elektroniczną z takim zacięciem do melodyjności, w związku z tym są bardzo popularni i cały namiot, a na festiwalu Open Air namiot to jest 15 tysięcy osób, śpiewał razem z nimi także utwory z tej najnowszej płyty Love Letters. Tytułowe nagranie z tego albumu już było przed chwilą na antenie. No ale bezsprzecznie ten dzień należał do The Black Keys. Oni na głównej scenie byli główną gwiazdą. Przyjechali do Polski już z nowym albumem, ale wiedzieli, że przyjeżdżając po raz pierwszy, co spowodowało, że przyjęcie publiczności było więcej niż entuzjastyczne, trzeba przedstawić siebie, to znaczy przygotować koncert, na którym pojawią się wszystkie największe przeboje. Nie znajduję o tej porze dnia słów, aby opisać radość publiczności, gorączkę, okrzyki i szczęście, bo to właśnie wyczuwało się będąc pod sceną, ale mam fantastyczną informację. Nie udało nam się transmitować wczoraj tego koncertu, ale jest nagrany. Wszystkie mikrofony działały, wszystkie były w studiu, na miejscu. W związku z tym w przyszłym tygodniu, w środę albo w czwartek, posłuchamy wspólnie na antenie trójki tego występu duetu The Black Keys na Openerze. Odbędzie się u nas retransmisja tego koncertu, więc myślę, że to jest świetna informacja dla tych, którzy żałowali. Tak, że nie mogli ich zobaczyć na żywo. Dzisiaj także gitary rządzić będą na głównej scenie. Fani zespołu Pearl Jam, zelektryzowani, zespół w fenomenalnej formie, gra teraz trasę koncertową, podczas której zaspokaja swoich fanów smaczkami. Właściwie każdy koncert różni się od poprzedniego, grają długo i wyciągają ze swojej bogatej dyskografii utwory niezwykle rzadkie. Tak więc nawet jeżeli ktoś widział ich kilka dni temu w Berlinie, z całą pewnością dzisiaj zobaczy inny, ale równie dobry koncert. Będziemy o tym informować. Po 19:00 zapraszam na program alternatywny, a uczestników festiwalu zapraszam do naszego trójkowego studia, gdzie od godziny 16:00 bardzo dużo się dzieje. To dużo ma dużo wspólnego z książkami, z kreatywnością i z tym, że uwielbiamy spotykać się z naszymi słuchaczami na festiwalu, więc przychodźcie do naszego różowego namiotu. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy są na Openerze. Agnieszka Szydłowska, no to jeśli The Black Keys, to już słuchamy. Jeśli chodzi o audycje wieczorne, to także będzie transmisja koncertu. I zachęć teraz, Agnieszko. To będzie także gratka dla fanów grupy The Afghan Whigs. Oni wrócili po 15 latach do wspólnego grania i do nagrywania płyt. Wydali nową płytę, która moim zdaniem jest świetna. No i z wielką radością zapraszam na ich koncert po 20 w Trójce. Zapraszamy serdecznie. Tu Trójka, audycja poranna. Za kwadrans będzie 8. Wczoraj na Openerze i przypominam, retransmisja koncertu tego wczorajszego w przyszłym tygodniu w Trójce. Powiedzmy, że za 12. 8 Maja Borkowska i tygodniki. Na początek duży format i tutaj muszę powiedzieć niezwykły reportaż i bardzo ciekawy, naprawdę ciekawy. Czułe słówka. Autorka tego reportażu przez rok mówiła miłe rzeczy ludziom spotkanym w autobusach, na poczcie, w kolejkach do lekarza, urzędnikom w urzędach, ludziom próbującym sprzedać jej przez telefon rzeczy, których nie potrzebuje. Czyli takim osobom zupełnie przypadkowym, w zupełnie przypadkowych miejscach. Więc wybrałam kilka fragmentów, bo nie mogłam się oprzeć. Wygląda jak ćma. Mroczna i delikatna. To popatrzy w niebo, to spuści głowę. Wierci stopą w ziemi. Ma 15, może 16 lat. Makijaż ma czarny, ubranie czarne, usta czarne, zaciśnięte. Bardzo ładny makijaż, mówię, kiedy ją mijam. A ona takie oczy robi. Dziękuję, mówi wreszcie. Kiedy jestem już po drugiej stronie ulicy, ona woła, bo wie pani co, ja jestem Gotką. I za 5 sekund pyta, czy może ze mną podejść tam, gdzie ja idę. Pewnie, że może. A gdzie ja idę? Na przystanek. To ona też tam pójdzie. Dalej fragment. Później spotkałam mężczyznę w autobusie. Miał oczy nastolatka, młode, jaskrawo-niebieskie. Czytał gazetę, po paru sekundach czytania robił przerwę. Patrzył wtedy przez okno i wzdychał. Patrzyłam na niego, zauważył to. Obrócił się bokiem, czyli znak dla mnie, że mam nie wtrącać się, nie przekraczać granicy. W końcu zapytał, czy poplamił się pastą do zębów, nie wytarł buzi po śniadaniu, czy co? Po prostu ma pan takie mądre oczy, powiedziałam. Proszę się nie gniewać. Mężczyzna, jak się okazało, pan Stefan, przesiadł się obok mnie. Po 15 minutach wiedziałam już, że do niedawna prowadził zakład pogrzebowy, ale przekazał go synowi. Może tydzień później znowu autobus, kobieta obfita w kształtach, lekko po 50, krzyczy do słuchawki, pewnie na faceta, bo zakładam, że kobiety nie nazwałaby darmo zjadem. Krzyczy i się nadyma. Kiedy kończy rozmowę, zaczyna pochlipywać. Jakoś się ułoży, mówię. Niech się pani od... No powiedzmy, odczepi, odpowiada ona. Robię, co mi zaleciła, wracam do książki. Przepraszam, musiałam się wyżyć, tłumaczy. Nie ma problemu, odpowiadam. To buc jest, musi pani wiedzieć. Ja też nie lubię buców, ale ten jest szczególny. Razem wzięliśmy kredyt na kawalerkę, a on teraz oznajmia, że płacić nie będzie, bo w sumie to nie mamy ślubu. Aha. No i takich opowieści, tego jak autorka reportażu Renata Radłowska mówiła miłe rzeczy różnym osobom przypadkowo spotkanym, jest tutaj więcej takich sytuacji opisanych i tego jak ludzie reagowali w takich sytuacjach. To jest reportaż zatytułowany Czułe słówka. W dużym formacie. No ludzie różnie reagują i czasami... Ale zwróć uwagę, że różnie reagują, ale prędzej czy później zawsze jednak tak. jakoś tak sympatycznie dochodzi do tego momentu, kiedy się robi sympatycznie. Są takie historie, kiedy człowiek uśmiecha się do kogoś na klatce schodowej i ludzie się nie znają i człowiek się uśmiecha, a ten się odwraca, patrzy, czy ktoś za nim nie idzie, czy to, tak, aby tak, na pewno tak, do tak, niego. Tak, tak, tak. W każdym razie duży format, reportaż Czułe słówka. Teraz gość niedzielny, tutaj między innymi rozmowa Jak z tego wyjść, to jest rozmowa z profesorem Andrzejem Colem, jednym z najlepszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce, o konsekwencjach ujawnienia podsłuchów oraz gwarancjach wolności sumienia. Tutaj taki fragment, profesor Col mówi, czytając stenogramy opublikowane przez Wprost, dostrzegam katastrofalne obniżenie standardów. Także w gościu niedzielnym artykuł Przekleństwa powszednie. Rosnące przyzwolenie na wulgarność sprawia, że przekleństwa stają się codziennością. Nie tylko zastępują przecinki, ale wypierają też szlachetnie brzmiące słowa. Język zamiast nazywać rzeczywistość, zaczynają przezywać. I jeszcze z gościa niedzielnego, pamiętaj o śnie. W czasie snu zapamiętujemy informacje, to było wiadomo od wielu lat. Tylko jak ten proces działa? Choć szczegóły wciąż są nieznane, wydaje się, że powoli zaczynamy rozumieć rolę snu w procesie uczenia się. To w gościu niedzielnym, a w tygodniku Przegląd też rozmowa z profesor Ewą Łętowską, pierwszym polskim rzecznikiem praw obywatelskich, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, tytułowana Polska nigdy nie była w pełni państwem prawa. Mówi profesor Łętowska tak, nasze standardy przestrzegania prawa są niewysokie, irytująco, niestabilne i wybiórcze. Mówi też, sądownictwo ma wielki potencjał, ale działa okropnie wolno. Niepokoi mnie oportunizm prawników i dalej mówi w sprawie Wprost, prokuratura miała prawo działać, ale nie powinna. Ta rozmowa w tygodniku Przegląd i także w Przeglądzie. Pytanie w tytule, sprawcami I wojny światowej byli lunatycy? W setną rocznicę rozpoczęcia wojny Niemcy pomniejszają swoją odpowiedzialność za jej wybuch. Zdaniem historyka Christophera Clarka Niemcy nie ponoszą głównej winy za wybuch I wojny światowej. Historycy zgodnie odczytali wnioski Clarka. Winni byli wszyscy. I ten artykuł w tygodniku Przegląd. To Maja Borkowska i tygodniki. Teraz szybko łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański. Dzień dobry. I prasa niemiecka. Dzień dobry. Może zacznę od dziennika Süddeutsche Zeitung, bo dziennikarze tej gazety wpadli na trop małej afery, czym chwalą się dziś na pierwszej stronie. Otóż znany niemiecki producent broni palnej, firma Sieg Sauer, jest podejrzewana o to, że sprzedawała swoje pistolety do objętej wojną domową Kolumbii. Firma nie miała na to zezwolenia, bo niemieckie władze nie pozwalają na eksport uzbrojenia w regiony, w których trwają konflikty zbrojne. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze gazety, świadczą jednak o tym, że firma obchodziła ten zakaz, utrzymując, że pistolety przeznaczone były na rynek północnoamerykański. Süddeutsche Zeitung przypomina, że prokuratura prowadzi dochodzenie także przeciwko dwóm innym znanym niemieckim producentom broni, firmom Heckler & Koch i Karl & Walter, które także podejrzewa się o to, że sprzedawały swoje produkty za granicę bez rządowego pozwolenia. Tak się składa, że w niemieckiej prasie sporo dziś o broni i uzbrojeniu, a to dlatego, że w Niemczech trwa dyskusja o tym, czy niemiecka armia powinna zostać wyposażona w uzbrojone bezzałogowe samoloty, czyli tak zwane bojowe drony. Wczoraj w Bundestagu odbyła się dyskusja na ten temat. Sprawa budzi w Niemczech kontrowersje, bo ataki przy użyciu dronów budzą kontrowersje i wątpliwości natury prawnej i moralnej. Przeciwnicy tej broni uważają, że likwiduje ona zahamowanie przed zabijaniem i prowadzeniem wojny, skoro zabijać można nie na polu walki, ale siedząc z joystickiem przed komputerem. Tą sprawą zajmuje się dziś m.in. dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, który pyta, czy drony to grzech. I odpowiada: nikt przecież nie zmusza Niemców do używania ich w taki sposób jak Amerykanie, czyli do likwidowania terrorystów bez żadnych sądowych wyroków. We Frankfurter Allgemeine czytamy dziś także o planach budżetowych niemieckiego rządu, a są to plany ambitne, bo gabinet Angeli Merkel chce w przyszłym roku mieć zrównoważony budżet i nie zaciągnąć żadnych nowych długów. Tak zakłada projekt przyszłorocznego budżetu przedstawiony wczoraj przez ministra Wolfganga Schäuble. To historyczne osiągnięcie, czytamy w gazecie, która przypomina, że ostatni wyrównany budżet Niemcy miały w 1969 roku. Frankfurter Allgemeine odnotowuje także wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji, które odbyło się w Berlinie. Spotkanie poświęcone było sytuacji na Ukrainie. Gazeta z przyczyn technicznych nie komentuje efektów tego spotkania, bo po prostu skończyło się ono zbyt późno, ale zwraca uwagę na aktywną rolę niemieckiej dyplomacji w próbie znalezienia jakiegoś rozwiązania dla Ukrainy. To wpisuje się w trwającą właśnie dyskusję o tym, jaką rolę powinny odgrywać Niemcy w polityce międzynarodowej. Do większego zaangażowania wezwał ostatnio prezydent Niemiec Joachim Gauck, a komentator gazety ocenia, że Niemcy nie powinny przeceniać swoich sił, ale też nie mogą pozwolić sobie na pozostawanie na widowni. Sytuacja nie jest jednak łatwa. Amerykanie życzyliby sobie na przykład większej aktywności Niemiec, ale wśród partnerów w Europie może to budzić podejrzliwość i obawy, że Niemcy będą ich pomijać. Czytamy w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung. To prasa niemiecka i z Berlina Wojciech Szymański. Do usłyszenia. Jeszcze w sprawie przeglądu prasy i reportażu w dużym formacie pan Paweł napisał: teraz mi smutno, bo nikt mi nie powiedział w autobusie nigdy, że mam mądre oczy. Panie Pawle, ale ma pan bardzo ładny charakter pisma. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Dziś w Rzeczpospolitej. Jak monitorować pracownika? Kto nadużywa służbowych aut? Kto może przeglądać służbową pocztę? Gdzie kończy się kontrola, a zaczyna inwigilacja? Czytaj dziś w Rzeczpospolitej w dodatku dla prenumeratorów Prawo i Praktyka. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład piekarnik Whirlpool za 599 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Groteska, mówi były prezydent Francji, ale nie o swojej sytuacji, a o zarzutach stawianych mu przez prokuraturę. Zarzutach, dodajmy, bardzo poważnych. Cała szajka ludzi, w tym ze szczytu władzy, może być zamieszana w skandal pedofilski na Wyspach Brytyjskich. A w tym serwisie Trójki powiemy też, ile zarabiają pracownicy Białego Domu. Mówię to wam prosto w oczy, nie mam sobie nic do zarzucenia, mówi Nicolas Sarkozy w wywiadach udzielonych już po postawieniu mu zarzutów. Przypomnijmy, we wtorek po raz pierwszy w historii Piątej Republiki zatrzymano byłego prezydenta. 59-letni Sarkozy był przesłuchiwany przez kilkanaście godzin, najpierw w siedzibie służb antykorupcyjnych, a potem przed sądem. Oskarżono go m.in. o korupcję i nadużywanie stanowiska. Z Paryża Marek Brzeziński. W wywiadzie udzielonym prywatnym stacjom telewizyjnym i radiowym TF1 i Europe 1 były prezydent potępił upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, który stał się narzędziem w rękach osób znajdujących się u władzy. Jego zdaniem sprawa 15-godzinnego przesłuchania i aresztu tymczasowego ma na celu stworzenie w oczach społeczeństwa francuskiego wizerunku Sarkoziego, który nie przystaje do rzeczywistości. Sarkozy stwierdził, że jest w każdej chwili gotów ponieść odpowiedzialność za swoje działania, ale nie czuje się w żadnej mierze winnym zarzucanym mu czynom. Oskarżenia wysunięte pod adresem Sarkoziego zostały wysunięte w chwili, gdy socjalistyczny prezydent Hollande bije rekordy niepopularności, a Sarkozy wyrasta na niebezpiecznego rywala politycznego, mogącego zjednoczyć podzieloną prawicę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A Nicolas Sarkozy zapowiedział, że do jesieni podejmie decyzję, czy będzie kandydował w kolejnych wyborach prezydenckich. A jest podejrzewany m.in. o to, że usiłował zdobyć informacje na temat śledztwa w sprawie finansowania jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej przez byłego dyktatora Libii, Muammara Kaddafiego. Głośne referendum w Warszawie dotyczące odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. To był październik ubiegłego roku. Głosowanie było nieważne, bo do urn poszło niespełna 26% uprawnionych. Inicjatorem akcji był burmistrz Ursynowa Piotr Guzioł, który teraz w sprawozdaniu na temat kosztów pisze, że kampania przed referendum kosztowała 1200 zł. Gazeta Wyborcza stwierdza, że to kwota fikcyjna, bo jeszcze kilka miesięcy